Nocna Polska, Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. Na początek był zespół Oranżada, a już za chwilę gość. Świt, mówisz o wolności, smaku samotności. Brak, odczuwasz brak. Świt, chwytasz za walizki, pełne strutych myśli. Czas, pakujesz czas i znów w oczach masz złość i strach na pośle. Rzucasz słowa znów, gubisz trop, spadasz w mrok, za w studiu Trójki Gracjan Kalandyk. Widzieliśmy się niedawno w audycji Trójka Żonda Debiutów, kiedy mówiłeś o swojej płycie jeszcze na kilka dni przed wydaniem tego albumu właściwie. Tak, tak. Bardzo, bardzo miło wspominam to spotkanie. I pomyślałem sobie, że warto spotkać się w nocy, bo kiedy słuchasz tej płyty, to im głębiej się w nią wchodzi, to ona jest no, idealnie nocna, pasująca na tę porę. Wyśmienicie po prostu. Wiesz co, może to ma jakiś związek z tym, że część tych piosenek została i tworzona, i pisana w nocy. Bo ja raczej jestem takim nocnym markiem i bardziej nocy używam do pracy niż dnia, więc może gdzieś tam To ja mam odwrotnie. Ja wolę wstać o godzinie 5 nad ranem i pracować, póki jeszcze inni się nie obudzą, gdzie mam już troszkę energii po jednak przespanych paru godzinach. Robert Amigian to produkował z tobą i też po nocach z tobą siedział w studiu i to wszystko nagrywał. Jak na siebie trafiliście? Tak naprawdę z Robertem poznałem się przez muzykę, która mnie interesowała. Czyli odkryłem sobie Fismola, który mnie bardzo zainteresował. Odkryłem Bokkę, posłuchałem płyty Kari. Zobaczyłem, że wszystkie te świetne utwory tworzy Robert i brzmienie muzyki, myślenie w tej muzyce bardzo czuję i stwierdziłem, że po prostu się z nim spotkam i napisałem do niego bodajże na Facebooku, czy jest możliwość takiego spotkania i nasze spotkanie pierwsze trwało jakieś 5 godzin. Ja Robert, się nie dziwię, bo Robert jest wyjątkowo gadatliwą osobą. Tak, w ogóle poruszyliśmy wszystkie tematy. Od muzyki po ulubione filmy, po swoje gdzieś tam spostrzeżenia, poglądy na świat i ulubione zespoły i przełożył wszystkie swoje spotkania, które miał na ten dzień. Siedzieliśmy, piliśmy kawę za kawą, rozmawialiśmy i na tym spotkaniu stwierdziliśmy: okej, super będzie zrobić taką płytę. Minus był taki, że Robert powiedział: Gracu, tylko proszę cię, poczekaj na mnie, daj mi trochę miesięcy, teraz wyjeżdżam z Kari nagrywać płytę, będę trochę siedział w Anglii, dajmy sobie pół roku. Ty popisz jeszcze piosenki, może napiszesz lepsze piosenki, może skomponujesz coś nowego, cały czas się rozwijaj, ja muszę zrobić kilka rzeczy, a później jakby zajmę się całkowicie tobą. No i po powrocie, po tych 6 miesiącach, część z tych piosenek tam w ogóle jest, te, które napisałem w ciągu tych 6 miesięcy. Nie rozmyślił się, jak wrócił, to powiedział: siadamy do roboty. Siadamy, tak? Do roboty, wszystko dopiliśmy i zaczęło się nagrywanie pilotów. No właśnie, Robert jest znany z takich delikatnych brzmieni od dawna. I fakt, że częściej pracował chyba z paniami niż z panami. Możliwe, że tak jest. Totalnie, wiesz, czuję muzykę next popu, czuję ten klimat i bardzo, bardzo go lubię, dlatego że brzmienie jego utworów i jego produkcji przekonało mnie do tego, żeby się z nim skontaktować, a on jako osoba przekonał mnie do tego, że to dobry wybór i dlatego tak mamy owoc, czyli dwa słowa. Jak ta muzyka twoja zmieniała się pod wpływem Roberta? Czy te utwory były całkowicie przez niego przearanżowane i wyprodukowane od początku do końca, czy tam troszkę tych twoich pomysłów zostawił? My byliśmy cały czas w stałym kontakcie. Gdy pojawiały się bębny nagrane, odsłuchiwałem je i mówiłem: słuchaj, a może byśmy zrobili tak? I robiliśmy trochę po mojemu. I nieraz było tak, że dobra, Robert, masz stuprocentową rację, jednak się myliłem, ale sprawdziliśmy to, okej? Okay? Zostaje jakby twoja koncepcja. A czasami było tak, że gdzieś tam moje smaczki, które wpadłem jakby na pomysł, czułem, że one tam będą dobre. Robert mówił: kurczę, to świetny pomysł, to bardzo dobrze, że to usłyszałeś. Też dużo czasu spędziliśmy przy miksie. Plików, które do siebie wysyłaliśmy, poprawialiśmy, były setki. Od skupienia się na jak ma wybrzmiewać reverb, że stopa jest za głośną lub jest zbyt duża, zbyt płaska. Wszystkie, ale to wszystkie aspekty muzyczne, które są na płycie, od instrumentów po brzmienie, po reverby, po delaye, gdzieś tam miałem na to możliwość wpływu, dyskutowałem z Robertem wiele razy, wymienialiśmy się swoimi uwagami i po prostu tworzyliśmy to razem. Ale co do zmian, które zaszły na płycie, to myślę, że o wiele większe zmiany wprowadził Jarek Szlagowski, któremu jestem wdzięczny za to, bo gdy dostał jakby płytę z pierwszymi tekstami, powiedział mi: Gracjan, ten i ten tekst jest okej, ale ten i ten pomyśl. To o tekstach jeszcze za chwileczkę porozmawiamy i posłuchajmy, okay. Posłuchajmy muzyki. Stoisz naprzeciwko mnie, tak jak patrzę ja. Ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci grochem o ścianę, złamie się. Po co nam to wszystko, ten pad pozoru gra? Z tej miłości już nic nie będzie i tak. Po co nam ten związek, już związanie wbrew nam? Współbrzmienie, echo rozmyło się już. Pustki nie zapełni się. Jeszcze większą pustką. Wspomniałeś o tekstach. Teksty twoje, ale również Leskiego i Dominiki Barabas. No i znowu pytanie dość podobne. Skąd Leski w tym towarzystwie? Paweł bardzo był zajęty, bo przecież pracował nad swoją drugą płytą. Tak. My mieliśmy z Leskim okazję się poznać podczas kręcenia pierwszego klipu. Choć. Ja bardzo lubię muzykę Leskiego i myślę, że kierunek, który obrałem na tej płycie, też spodobał się Leskiemu, bo gdyby było inaczej, nie tak, to myślę, że Leski nie towarzyszył mi, nie towarzyszyłby mi w tej drodze. Leski jest konkretnym gościem, po prostu się zapytałem, czy jest możliwość współpracy, przesłałem mu utwory z jakby pierwotnymi, takimi wstępnymi tekstami, które sam napisałem. Powiedział, że okej, rozumie je, wie jak to ubrać lepiej w słowa, usiądzie do tego. I fakt, że to nie trwało 1, 2 czy 3 dni, tylko 2 miesiące czekania, poprawiania tekstu i tak dalej. Ja też mam, każdy artysta zresztą ma swój styl śpiewania. Leski ma inny styl śpiewania, inaczej to jakby sylabizuje. Ja inaczej śpiewam. I on musiał się trochę wstrzelić we mnie. No w końcu to twoja płyta, nie Pawła. Tak. Gdzieś tam, kiedy dostawałem od niego pierwsze teksty, mówię, kurczę, Leski, ja nie wiem, jak to zaśpiewać. To mi się nie skleja, zobacz. Mówi, jak to ci się nie składa? Przecież to jest proste. Zaśpiewaj to tak. Mówi, wiesz co? Nie potrafię, nie czuję tego. Dobra, to już wiem, o co chodzi. Ty jakby inaczej sylabizujesz. Więc zrobię to tak, że usiądę jeszcze raz do tych tekstów, poprawię to i spróbuj teraz. I też za pomocą takiego stałego kontaktu i współpracy stałej tworzyły się te teksty. kiedy słuchasz już tej płyty, to które z nagrań są ci najbliższe, z których jesteś zadowolony najbardziej? Pewnie są takie. Tak, tak, są takie. Wiesz, to chyba zawsze tak jest, że te teksty, które są autorskie, no to je się czuję najbardziej. Że to są takie moje teksty, które nad którymi siedziałem, w których przekazałem 100% tego, co chciałem przekazać. Teksty, które pomagały mi napisać Dominika Barabas, czy tekst, który napisał Robert, czy teksty, które pomógł mi napisać Leski. To świetne teksty, jestem z nich strasznie zadowolony. Są mi bardzo bliskie, ale najbliżej mojego serca są te moje autorskie teksty, czyli te utwory Czegoś mi brak, Zanim odejdę. To są takie utwory, które jakby są dla mnie bardzo ważne. Zresztą poruszają też te ciekawe tematy, bo Czegoś mi brak, to utwór, w którym chciałem poruszyć temat szczęścia. Zadaję tam pytanie, czy szczęście jest uchwytne, czym jest szczęście, czy można je zdefiniować. Jak się okazuje, szczęście to zjawisko, które występuje w najmniej spodziewanym momencie i które nie występuje totalnie, absolutnie wtedy, gdy bardzo tego chcemy i na nie czekamy. Zanim odejdę, troszkę depresyjny tekst. Wiesz co, nie depresyjny, to bardziej sprawdzian. Chciałem jakby złapać chwilę i też przedstawić słuchaczowi moment, w którym w każdego życiu następuje taka chwila, gdzie coś się przewraca. Mówiąc, że Zanim odejdę jest piosenką o śmierci, słuchacze mogliby sobie źle to zdefiniować. Postarałem się przechwycić takie coś, co stawia słuchacza podczas takiego, można powiedzieć, chwilę przed śmiercią. Mhm. I jakby zadaję pytanie, czy będziemy ze sobą szczerzy i prawdziwi. Nieraz się spotykałem z tym, że ludzie, którzy byli w takich momentach, bardzo się zmieniali. Nie do poznania wręcz. Inni gdzieś tam szli w kierunku religijności. Inni odwracali się od wszystkich. Ta piosenka poruszyła wiele takich aspektów. Jest depresyjna, ale jest moim zdaniem już temat takiego sprawdzenia się, czyli co by było, gdyby stanąć twarzą w twarz ze śmiercią. Czy człowiek się zmieni, spanikuje, odwróci się w całkiem inną stronę, czy nie. To dość ciężki utwór pod względem tematyki, ale ma w sobie taką mantryczną melodię, która uspokaja jednocześnie. Zatrzymałem czas, skradłem kilka chwil. Zatrzymać ich. Zegar nie chce cofnąć swoich rąk. Gdzie są ludzie, którzy byli stąd? Życie stale gromi przyjaciółcie, gdzie ich głośny śmiech. Zniknął po nich ślad, dokąd udali się. Nie wiem. Płytę dedykowałeś swojej mamie. Tak, tak. No. To osoba, która najbardziej mnie wspierała. Jak zareagowała, kiedy usłyszała efekt finalny? Bo pewnie była troszkę świadkiem tych działań od początku. Bardzo, bardzo często rozmawiałem z mamą o muzyce. Puszczałem jej swoje utwory. Zresztą to osoba, która od samego początku, od początku drogi mnie gdzieś tam wspomagała. Kiedy na przykład mój ojciec mówił, słuchaj, gitara ci jeść nie da. Zajmij się czymś normalnym i idź do pracy. Dla mnie to zawsze było przyziemne i niemożliwe do zrealizowania, żeby robić coś, co jest wbrew sobie. Dlatego zająłem się muzyką i moja mama od początku mówiła, świetnie ci to wychodzi, więc rób to. I nie słuchaj nikogo. Czuję, że masz to robić, więc rób to. Płyta bardzo jej się podoba. Nawet uroniła łezkę, jak tworzyła album. Więc to taki owoc mojej pracy, który mogę jej pokazać i strasznie mi zależało, żeby ta płyta była zadedykowana dla niej. Bo myślę, że bez niej byłoby mi znacznie, znacznie trudniej. Gracjan Kalandyk, płyta Dwa Słowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak nikt, równa szczętno, zmieniasz głosem rzeki bieg, wypalasz spin, żywisz kości, otwierasz serca sejf. Jak nikt, rozumiesz każdy lęk i krach i wiesz, jak oswoić strach. Jak oswoić strach. Przez snów za kanarki wkrada się pod skroń. Wciąż dotykam cię. Jak nikt umiesz patrzeć daleko poza wzrok. Nie muszę grać, wkładać masek, udowadniać czegoś. znikasz, gdy otwieram oczy. Wciąż dotykam cię przez snu. Zakamarki wkradasz się pod skroń. Sklejasz czas, dajesz oddech. Generujesz prąd przez puls. Każdy zmysł płyniesz jak potoku rzek. Choć znikasz, gdy otwieram oczy, wciąż dotykam cię. Gościem Nocnej Polski był Gracjan Kalandyk. Było pięknie, sennie. No to może na sen jeszcze przez chwilę. Śpiewasz, gdy nie słyszy nikt. Nie

ze swojej pierwszej płyty Nie ma przypadków, Joanna Forbrot. Nocna Polska, a w Nocnej Polsce teraz będzie Martyna Jakubowicz. Piękne dźwięki z płyty Patchwork Martyna Jakubowicz i piękna piosenka Kołysz mnie. No to może teraz zaśpiewa pan. Będzie Bartek Grzanek.

wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze.